Гэта вельмі лёгкі хлеб мецьме. Не, не гэтак. А як? А што ж? Добра і гэта, што ў кожнай хаце кожную раніцу на чалавек, якіх 5 ці 10 варыцца, а там адзін на сотню і, можа, больш будзе варыць, а рэшта займацца нават гэтым і не будуць. Ну, але выдзеляць табе там, як галоднаму сабаку. Карысць вялікая, што цяпер табе ніхто не выдзяляе. Не, гэтак не будзе, от выдумляюць. Дык вядома, што лепш будзе, ніхто нікому падкідаць горшага кавалка не будзе, бо тады гэта як бы адна сям'я будзе. А як жа зрабіць гэта? Як рабіць? На калектыўную гаспадарку перайсці, узяць от хатам 10 ды злучыць разам у адно ўсю гаспадарку. Адзін будзе рабіць адно, другі другое, і спорна будзе, і плодна. Як той казаў. Гэта значыцца побаку ўсё, што нажывалася за век. Адцурайся ўсяго. Ну, дык можаш сабе не адцурвацца, а гібець сабе пры сваім, сваёю нішчымніцаю душыцца. То гэта ж і з зямлёю нанава ўся музыка пачнецца. Нанава? А, от табе і на. Што? От, мералі, мералі, а гэта нанава пачынай. Ну, але, найлепш дык сядзі на печы ўвесь век, не варушыся. Тады само табе ў рукі прыйдзе. От, прыйдзе, не прыйдзе, а добра кажа. Сядзі, рукі склаўшы, тык затое спакойна будзе. Волька ўтамілася да канца сходу. Балела ёй галава. Хацелася ісці па дварэ ў вострым паветры. Ад пярэстасці твараў, гаворак, галасоў усё мітусілася ў вачах. І ўжо як чыталі рэзалюцыю, адчула Волька, як хочацца ёй, каб хутчэй была прачытана яна. Было і накурана ў вялікім школьным пакоі, мужчыны ўваходзілі і выходзілі. Волька сядзела адна за сталом, як усе разышліся. Павольна вечар агортваў зямлю. Чарнявы Петрык пайшоў з макаркавую Волькаю, алесь падышоў да стала. Не варта было так зацягваць сходу. Чаму? Трэба прывучыць жанчын да сходаў. А так дык утамляюцца, неахвотна пасля хадзіць будуць. А кожная кідае хату, спяшае хутчэй дадому. Не трэба лішне зацягваць. Дык яны самі зацягнулі. Нічога, нічога, я сама вельмі утамілася. Галава кружыцца, пасядзі. Заўтра ячэйка будзе? Будзе. Давай пройдзем па дварэ. Пройдзем. Паспацыруем. Давай. Белы вечар быў цяплейшы за ўчарашні. Вуліца жыла гаворкамі і песнямі. Абзывалася скрыпка, прайшлі вуліцу і назад, кончыліся канцавыя хаты, прысады чарнелі голымі бярозамі. Як жывеш, Алесь? Нічога. Здавалася, ім няма пра што гаварыць, ішлі моўчкі. А ты як, Волька? Жыву. І я жыву. А як у цябе з Ганнаю? Ты ж ведаеш. Так сама? Мусіць жа. А каморнік жа паехаў. Ну то што? А яна тут. Дома? Дома? Ну і што з гэтага? Ты ўжо забыўся яе? Не, не забыўся. Ты выбачай, братка. Я вельмі рад гаварыць пра гэта з табою, толькі з табою. Ведаеш, ты калі нудзіш па ёй, ідзі да яе. Той паехаў. А з дзяўчынай часамі гэта бывае, часта гэта бывае у яе гадах. Не, я да яе не пайду. Я не хачу навязвацца ёй. Ты не навязвайся, а дамагайся. Храбры рыцар, значыцца. Алесь, ты не ведаеш дзявочай душы. Ай, там і ведаць няма чаго. Сілком лезці ёй у вочы я не буду. Яна сама, думаеш, да цябе прыйдзе? Я не думаю, што яна прыйдзе. Яна таксама мучыцца. Я не падыходзіў блізка да яе, калі апошні раз гаварыў з ёю. Яна папробавала гаварыць са мною і з плачам уцякла ад мяне. З плачам? Уцякла? Я з тае хвіліны рашыў не ісці больш. Што гэта будзе за жыццё, калі яна будзе жыць са мною, а думаць пра таго? Яна ж, можа, і не ведае добра. Можа, а як уведае? Дык не будзе думаць пра яго. Можа. Далей ішлі моўчкі. Маўчала ўсё вакол іх. Вярнуліся назад, ішлі галосную вячэрнюю вуліцаю. Можа, зойдзем да мяне, сказала Волька. Зойдзем. Падняліся на высокі скрыпучы ганак. Нячутна адчыніла Волька дзверы. Вокны малога пакоя выходзілі на кірмашовы пляц. Яна доўга чыркала запалкамі, стоячы перад акном. Да я запалю. Алеся чуў у сваіх руках яе халодныя пальцы, што перадавалі яму запалкі. Абрыс яе постаці варушыўся на фоне акна. Нас запалі. Які ў цябе рукі халодныя. Сэрца за твае гарачае. Не відаць нешта. А як жа ты хочаш, каб было відаць? Я... Ведаеш, Волька, жаніцца буду. Як ты думаеш? О, запаліў. Што ты хацеў сказаць? Не, нічога. Не, што хацеў сказаць? Якое ў цябе там сэрца гарачае. А ты не ведаеш? У святле лямпы яна хітра па-жаночы усміхнулася. Але сеў на палатанае фанераю крэсла, пахла ў пакойчыку вымытаю падлогаю. Я... От што? Што? Я, ведаеш, Волька, жаніцца буду. Як ты думаеш? Што ж я тут, братка, магу табе думаць? Як знаеш? А каго ж ты браць будзеш? Знойдзецца хто-небудзь. Можаш і Ганну яшчэ ўзяць. Думаеш, яна да цябе не вернецца? Сілком жа браць не буду. Нашто сілком? Пра гэта ніхто не гаворыць. Хіба можна сілком? Зноў маўчалі. А ты што, адна так і жывеш? Або ты не ведаеш? Дрэнна адной. Нічога. На тое лета вучыцца пайду. О, не пусцім на тое лета. Работнікі патрэбны. Праз гады два тады адправім, куды сабе зажадаеш. Няўжо добра, каб у ячэйцы былі работнікі невукі? Нядобра, але іначай нічога не зробіш. Ты гэта ты, напэўна, кажаш? Не пусціце? Не. Пусціце, пусціце. Не, не пусцім. А лезь! Яна крыкнула і падперла кулакамі бараду. Так і стаяла некалькі хвілін пасярод пакоя. Вочы яе калолі яго, і губы моцна сціснуліся. «Чаго ты крычыш, Волька?» Яна зноў крыкнула. «Алесь!» І раптам здзівіла яго. Падышла да стала, узлягла на яго локцямі і заплакала. «Чаго ты?» Нічога ты не разумееш. Што? Деравяны ты, каменны. Чаго ты плачаш? Ну, Волечка. Не пусціце вучыцца. Не пускайце, толькі на што ўсё так гаварыць заўсёды. Можа, мне зусім і не хочацца ехаць нікуды вучыцца. Можа, я пагаварыць аб чым такім з табой хацела. Утамілася я. Раніцою устаю і спаць мне заўсёды хочацца. Ты ведаеш, якая я ўтомленая. У цябе што? Ты прыйдзеш, сход ячэйкі правядзеш сход гаспадароў, пасля паедзеш, парыш на поле. Ты мужчына, ты здаровы. Не, і не гэтак, не тое. Адпачыць мне хочацца. Ну, то бяры водпуск, едь да сваіх у сваю вёску. А не дык чакай вясны, у дом адпачынку пашлём. Яна маўчала, села за сталом, сядзела так падпёршы твар кулакамі. За тонкаю дашчаною сцяною гаспадара кватэры рыжага Хоні цікаў будзільнік, плакала дзіця. Волька моўчкі адарвалася ад стала, зашмаргнула паркалёвыя фіранкі на вокнах. Зноў стала на ранейшае месца каля стала. «Пачакай, сястрыца вясны! Тады доўгі водпуск возьмеш!» Цяпер яна усміхнулася. «Дурная! Плачу!» Неведама чаго. Расклеілася. Знімаглася я. Сам бачыш. Эх, ты. Ліха яго бяры. Нічога не думай, што я такая вельмі далікатная, кволая. Колькі часу цяпер? Нічога ты заспакойся. Грошы ў цябе хапае на пражыццё? Пакуль што хапае. Ведаеш, ты куды пойдзеш ад мяне? Дадому. Ідзі да Ганны, ты ж сумуеш па ёй. Ён памаўчаў і сказаў: «Сумую». Мне думаецца, што яна ўжо забыла пра каморніка. А ласкі яе мне не трэба. Ласкі? Ласкі? Ніколі. Ніколі нічые ласкі не трэба. Але тут хіба ж гэта ласка можа быць? Я сам не ведаю, што ты гаворыш. Калі яна заплакала перада мною, я да яе не пайду. Наадварот, пайдзі, калі яна заплакала, прыгалуб. А не будзе больш пра гэта. Можа, яно так нейка форміцца. Сядзелі моўчкі. Яна была поплеч з ім. Ты кого кахаеш, Волька? Я ж табе не гаварыла. Зноў памаўчалі. Ціха як. Ненадоўга гэта. У гаспадара за сцяною дзіця заўсёды мне спаць не дае. Трэба дзе кватэру змяніць. Але заўважыў. Валасы ў Волькі прыгожа кучаравіліся над шыяй. Ты завіваеш валасы? Ніколі. А чаму ж яны? А, гэта так раскідаліся. Ён узяў яе за руку. Чакай, пачакай, я валасы папраўлю. Нехай будуць так. Сціснуў яе руку. Яна адказала яму гэтым жа. Сеў да яе бліжэй, бачыў і адчуваў, як зачырванеўся, загарэўся яе твар, раптам стала яму радасна і добра, прыціснуўся лбом да яе галавы. Яе валасы казыталі яму вочы. Маўчалі абодва. Слухали, чакали, сядели так близко-близко, притиснувшись. «Добре, як?» — сказала яна. «Добре. Тихо, Волечка». «Ну, чего ты?» «Тихо, тихо. Нічога не гавары». Абхапіў яе рукамі, адчуваў, як гараць яе шчокі. Пацалаваў у твар, пацалаваў у вочы, у губы. Яна спачатку павісла на яго, пасля моцнымі рукамі абхапіла яго за шыю, не адрываючыся ад яго. Родненькая. І яшчэ была цішыня. Я патушу агонь. Не, любенькі. Чаму? Яна ціснула яго да сябе, абхапіўшы рукамі яго шыю. Дыхала цяжка, гарэла тварам. Ён схапіў яе на рукі, подняв. За стяною заплакала дитя, плакала довго увесь час. Лямпа горела тьмяна, яны нічого не памятали, не ведали апроч гэтай своей вострой близкости. Пасля, як зноў села яна, паправляючы валасы і сукенку, ён пацалаваў яе ў галаву, пагладзіў валасы. «Волечка!» Яна ўсё падбірала пад грэбень валасы, ціха было вакол, і слаўна было яму дваіх у гэтай цішыні. Thank you. Шановні слухачі, ви слухали сторінки романа Кузьми Чорного «Земля». Читала артистка Маргарита Захарія.